الحافظه على عموم العلماء فان يدل على تصديق هذا القول كل مره توصل والداعي لهم الى ذلك فاس استغرابهم وتبعهم بما وجدوا من التفاوت العظيم في اللذه والتشابه البليغ في صوره الغدوب دنیا ابن من نذیر نذیر قولی ہدارا ذوقوا ما کنتم تعملون فی الغیر ولم فی ازواج مطهرات ہر بار کو جنت میں سے پھلوں کا رزق دیا جائے گا تو کیا کہیں گے یہی وہ ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے ہیں جن کا لو ظرف ہے تو مضافل ہے ان کا مذکور ہوگا یا معذوف معذوف ہوگا تو نسیہ منسیہ یا منوی ہوگا مذکور ہو پھر یہ ہم لوگ کے مطابق ان پہ اعراض ہوگا میرے قابل ہیں یاد یا آزا کو بہت باد ماں کالو ہو تو میں جارہ کی وجہ سے مجبور ہوں میں اگر نسیہ منسیہ ہو تو پھر بھی ہم لوگ کے مطابق للہ الامر من قبل من بعد کیونکہ فلاں چیز سے پہلے فلاں چیز کے بعد مراد نہیں مطلق پہلے اولا اور آخرا مراد ہے من قبل من بعد یہ ہو گیا ذاتل معذوف ہو لفظ لیکن نیت میں باقی ہو اس صورت میں پھر اضافت والا مانا جائے گا ان کے اندر ملوز ہو گیا اس ضمن مانا عرفیق ہو گیا اس لیے پھر اس کو مبنی پڑا جائے گا اور کیونکہ مداخلے کے حضرت سے بہت زیادہ کمی پیدا ہو گئی پھر جو شکیل ترین حرکت ہے ضمہ تو وہ اس کو دے دی گئی من قبل ہو من بعد ہو اس طرح اب اس کا مداخلہ جائے تو وہ کیا ہوگا من قبل حاضر پھر دنیا نہیں دنیا میں اس سے پہلے ہمیں یہ رزق دیا گیا ہے یا پہلے جو کھا چکے ہیں یہ اسی کی مثل ہے کوئی نیا تو کوئی نہ آیا بار بار وہی پھل آ رہے ہیں تو یہ مطلب ہو جائے گا اگر دنیا والے پھلوں کے ساتھ وہ مشابہ ہوں پھر اس میں حکمت اور مصلحت کیا ہے کہ جو دیکھے والے ہیں تجربہ جن کا کیا ہوا ہے طبیعت ادھر مالوس ہوگی مائل ہوگی اور جو نہیں دیکھے والے تو طبیعت متنفر ہوگی گرانی محسوس کرے گی پتہ نہیں ذائقہ کیسا ہو پتہ نہیں میرے لیے مضر ہو نقصان دہ ہو تو اس طرح اگر اس کی طرف رغبت میلان جائے تو پیدا نہیں ہوگا تو یہ وجہ ہوگی کہ شکل صورت میں مشابہت پائی جائے گی تاکہ ان سے میلان طبیعت کر جائے تو وہ پایا جائے تو یا اس سے پہلے جنت میں جو ہمیں دیا گیا ہے یہ اس کی مثل ہے حاضر لذیذ ذکر قبل یہ وہی ہے جو پہلے ہمیں دیا گیا ہے پھر یہ کیوں کہیں گے کیونکہ جنت کے ذمہ وجات ہیں تو صورتوں کے لحاظ سے ان میں پشاب ہوگا ذائقے جائے وہ جدا جدا ہوں گے اس صورت کو دیکھ کے وہ بگڑ جائیں گے یہی تو پہلے کھا چکے ہیں اور پھر دوبارہ وہی لے کے آ گئے ہو رشتے کیا کہیں گے ذرا چھلکے اتار کے چکھ کے دیکھو یہ اور ہے وہ اور ہے صرف سوری تشابہ کی بنا پر تو ہے مغالطہ لگ رہا ہے تو حضرت حسن مشکی رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے کہ جب پیالہ پھلوں کا لایا جائے گا اور کھائے گا پھر دوسرا لایا جائے گا دیکھے گا شکل صورت نہیں, پہلے کی مالد ہے, تو یہ کہے گا حاضر نظیر الکلاب قبل, فرشتہ جا جائے گا کل فلّہ واحد و تام و مختلف, پھر رنگت ایک جیسی ہے ذائقے جائے وہ جدا جانا ہے. سبحان اللہ, ایک تو یہ مطلب ہو گیا حاضر نظیر الکلاب قبل کا کہ صورت شکل کے لحاظ سے مشابہت ہوگی دنیا والوں اور ان میں, جیسے پہلے کھا چکا ہے اس میں اور جو بعد میں لایا جائے گا اس میں. تیسری صورت یہ ہے کہ جہاں سے توڑے گا پھل کو وہاں دیکھے گا تو پھر اسی طرح پھل جائے وہ موجود ہوگا, تو ابھی منہ میں نہیں پہنچے گا وہ پھل کے دیکھے گا تو اس کی جگہ پر دوسرا موجود ہوگا, تو اس وقت کہے گا حاضر لذیذ لکھنا بن کر یہ ہم پہلے توڑ کے کھانے والے ہیں تو وہاں پر اسی طرح پر موجود ہے. یہ تین صورتیں اس میں ہوگی اتوبے شاہجہاں اور من قبل جو ہے اس میں, باقی راجے کون سا ہے ول اول اگر دنیا میں جو کھا چکے ہیں ان کے مشابہ ہوگا صورت شکل کے لحاظ سے یہ زیادہ ظاہر ہے. وجہ ظہور کی کیا ہے؟ یہ محافظت علا عموم کلا ما روزے کو من ہا جنت میں سے ہر بار کے وہ رزق دیے جائیں گے تو یہ کہیں گے تو پہلی بار پر بھی سچا آ گیا کلا ما روزے کو, دوسری تیسری پر بھی سچا آ گیا, اور جنت کا ہو تو پہلے کھائیں تو پھر کلا ما روزے کو تو کوئی نہ سچا آیا نہ پہلی کے بعد کلا ما روزے کو سچا آئے گا نہ پہلی پر تو سچا کوئی نہ آیا. اسی طرح حاضر لذیذ رزقنا من قبل, تو ابھی منہ کے قریب کیا ہے تو ادھر موجود ہو گیا ہے, اسے تو کھایا ہی کوئی نہیں, مرزوق تو ابھی نہیں بنا ہے, تو کلا ما روزے کو ہے رزق دیے جائیں گے, مراد خالی مٹھی میں پکڑنا تو نہیں نہ کھلایا جائے گا ان کو, یہ مراد ہے, تو کھایا تو ابھی ہے کوئی نہ, اس لیے یہاں بھی کلا ما کا عموم جا تو سچا نہیں آتا ہے. دنیا کے لحاظ سے ہو پھر جنت میں پہلی بار یا دوسری تیسری جس بار بھی پیش کیا جائے گا کلا مال کا عموم جائے وہ اسے شامل ہو جائے گا, لہذا اولا بہتر یہی ہو گیا کہ من قبل سے مراد من قبل حاضر سے پھر لیا جائے یہ ہو جائے. سبحان اللہ, اور اشکال ہے اس کا جواب وہ یہ حاضر لذیذ رزق نامن قبل, جملہ خبریہ ہے اور جملہ خبریہ کے مقاصد دو ہوتے ہیں, جب مخاطب عالم نہیں اس کا اعلان مقصود ہوتا ہے, یا کون ابو عالم ہم بہی تو مجھے بھی اس کا علم ہے میں خبر دینا مقصود ہوتا ہے, پھر یہاں مخاطب اللہ رب العزت کی ذات ہے یا فرشتوں کی ذات ہے, تو پھر وہ اس حکم کو جانتے ہیں کہ حاضر لذیذ لکھنا من قبل اشابہ پایا گیا ہے انہیں, تو اعلام مخاطب کا نامعلوم چیز سے اسے آگاہ کرنا معلوم کرانا اسے یہ بھی ملازنا ہوگا, اور متکلم جو ہے تو وہ اس چیز کو جانتا ہے یہ بھی انہیں پتا ہے کہ یہ بھی دیکھ رہا ہے وہ صورت یہ صورت ایک جیسی ہے, پھر کون لوگ عالم بہی والا فائدہ دیا یہ بھی مستقبل کوئی نہ ہوا اس میں, تو دو فائدے تھے فائدۃ الخبر اور لازم فائدۃ الخبر. فائدۃ الخبر کیا ہے؟ حکم مجہول ہے تو مخاطب اس سے آگاہ کیا. لازم فائدۃ الخبر کیا ہے؟ کہ جس طرح تو جانتا ہے میں بھی جانتا ہوں, دونوں میں سے کوئی بھی نہ ہوا پھر جملہ خبریہ بولنے کا فائدہ اس کا جواب دیا کہ یہاں توجہ اور خوشی مسرت کا اظہار مقصود ہے اور حیرت تعجب کا اظہار جو ہے وہ مقصود ہے, گویا جملہ خبریہ کے مقاصد دو میں منحصر نہیں ہے, اور بھی مقاصد ہوتے رہتے ہیں. شکلیں دیکھو بالکل ایک جیسی اور ذائقے دیکھو بالکل مختلف ہیں, اس پر وہ تعجب حیرت کا اظہار کرتے ہوئے یہ لفظ بولیں گے. یعنی اس سے پہلے دنیا میں کیا ہے جنت کے پھلوں کو دنیا کے پھلوں کی جنت سے, یہ سوال کا جواب ہو گیا نا کہ بیادی یہ تو پہلے نے کوئی نہیں دیا گیا, جنت میں تو پہلی دفعہ دیا جا رہا ہے. حاضر لذی یہ کہنے کا مطلب کیا ہے, وہ حاضہ من جنس لذی, یہ مراد ہو گیا کہ یہ اس کا ہم جنس ہے جو ہم پہلے دنیا میں کھا چکے ہیں. پھر مبالغہ کرتے ہوئے حاضر لذی کہہ دیا, حاضہ مثل لذی نہیں کہا ہے, اس طرح زید الاسد مثل اسد یا کا اسد کہنے کے بجائے حاضہ اسد مبالغہ کے طور پر کہہ دیا, تشبیہ بلیغ والی صورت ہو گئی. اور واضح ہو جائے گی اس کے لیے جنت اور نعمت کی حقیقت, فضیلت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی. اور کن و نعمت کی کیوں کہ جنس ہوئی ہے لیکن ذائقے جو ہیں تو وہ جدا جدا ہیں. اگر ایسی جنس ہوتی جو غیر معروف غیر معلوف ہے پھر وہ کیا کہ یہ قابل نفرت ہے اور ہو سکتا ہے مضر ہو نقصان دہ ہو, تو اس لیے ادھر میلان غیر نہیں پایا جائے گا. یہ من قبل سے مراد کیا ہے, من قبل حاضر فی الجنہ یہ مراد ہو, پھر کیوں کہیں گے حاضر لذیذ لیکن آزم قبل ہو, کیونکہ قوام اس کا مخشال رسولت کے لحاظ سے ہوگا. پیالہ لایا جائے گا یا تھال لایا جائے گا, فروٹوں کا کھائے گا تو دوسرا یہ پکار اٹھے گا تو فرشتہ کہے گا لذیذ کھاؤ, ذائقے جدا گانا ہے. دو کون ہو گیا تیسرا یہ ہے, مجھے قسم ذات اقدس کی جس کی قبضۂ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, یہاں تک کہ اللہ اس کی جگہ پر دوسرا بدل جائے وہ قائم کر دے گا. شاید کہ جب وہ دیکھیں گے اسے حیرت اولا پر کہیں گے حاضر لذیذ لیکن آزن قبض, یہ تین احتمال اس میں ہو گئے. لیکن اولا بہتر کون سا ہے, پہلا زیادہ اگر ہے واسطے کیونکہ جنت میں تو پہلی مرتبہ بھی پیش کیا جائے گا تو دنیا والا اسے یاد ہوگا, آم سیب ناشپاتی کرے مالتے وغیرہ تو وہ کہے گا حاضر, تو یہاں عموم کلا ماں کر جائے تو وہ برقرار رہے گا کیونکہ دلالت کرتا ہے اوپر ان کے اس قول کو دہرانے پر ہر بار کے رزق دیے جائیں گے, تو اس لیے یہ زیادہ مناسب ہے بہ نسبت پچھلے دو قول جائے ان کے. اب اس سوال کا جواب کہ حاضر نذیر ذکر نامن قبل کہنے کا فائدہ کیا ہے, نہ فائدہ تو خبر ثابت ہوا تھا لازم فائدہ تو خبر, اس کا جواب کداری ان کے لیے طرف اس قول کے کیا ہے, ان کے تعجب کا زائد ہونا اور فرد خوشی کا زائد ہونا, بس وہ اس کے لیے پائیں گے تفاوت عظیم لذت میں اور خوشحال و بلی صورت میں. وہی متشال یہ جملہ مترجہ ہے جو اس کی تائید تاکید کے لیے ہو گیا کہ واقعی پہلا اور پچھلا زائد ان میں کمال مشابہت جائے تو وہ پائی جائے گی. قطب ہی متشابہ, اگر من قبل و سبراد کیا ہو من قبل آزا فی دنیا, تو پھر معروض کوفی تارین یہ مرجع سے ہو جائے گا. قطب ہی متشابہ, مشابہ دو چیزوں کے درمیان ہوتا ہے نا, نہ کہ ایک چیز میں مشابہ ہوتا ہے, لہذا دنیا اور آخرت والے جو ہیں تو یہ متشابہ ہوں گے. وہ تو دہی تو دہی کی زندگی معافی دارین جو انہیں رزق دیا گیا ہے یہ مراد ہو جائے گا اس سے. تو اس پر اشکال یہ ہوا کہ دنیا والا جو ہے تو اس پر یہاں دلالت کیسے تاکہ دارین والا مراد دیا جائے, تو کہا حاضر لذیذ ذکر نامن قبلو, تو قبلوں سے پتہ چلا کہ دنیا میں بھی رزق میں دیا گیا اور یہ بھی اور ان میں تشابہ پایا گیا ہے, تو دارین میں رزق ثابت ہو گیا نا من قبلوں سے, لہذا یہ ضمیر جائے ہی کی تو وہ معافی چاہ رہا ہے اور جو رزق دیا گیا ہے اس کی طرف لوٹ جائے گی. اس کا اس کی مزید جائے تو وہ بیان کرتے ہیں ان یکن غنیاً او فقیراً فاللہ اولیٰ بہما. تو یا فقیر اور غنی کی جو جنس ہے تو وہ مراد ہے, نہ کہ فرد جائے تو وہ مراد ہے. یا بھی جنس جائے دنیا کے رزق کی اور آخرت کے رزق کی وہ مراد ہے. ویسے تو حاضر محسوس مبصر واحد جائے اس کی طرف اشارے کے لیے ہوتا ہے نا, پھر دنیا کی ساری نعمتیں اس میں کیسے داخل ہوں گی, آخرت کی ساری کیسے داخل ہوں گی. جب جنس والا معنی لے لیا جنس سے مرزوق پھر دنیا والا آخرہ, پھر واحد والی ضمیر جائے وہ لوٹ سکے گی. جس طرح کہ یہاں اولیٰ بہما میں جن سے فقیر جن سے غنی جائے وہ مراد ہے, نہ کہ کوئی خاص بندہ غنی یا فقیر جائے تو وہ مراد ہے. اور اشکال کا جواب دیتے ہیں, تشاغ اور تواصل جائے تو وہ صفات میں ہوتا ہے, جبکہ دنیا اور آخرت کے ثمرات میں تو یہ تشاغ اور تواصل کوئی نہیں پایا گیا صفات کے لحاظ سے. پھر یہ کہنا کیوں کر صحیح ہوگا. ابن عباس رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ جنت کے طعام اور دنیا کے طعام میں نام کی شرکت ہے اور کوئی شرکت والی صورت نہیں ہے. جب نام نام کی شرکت ہوئی صفات اور حقیقت کے لحاظ سے نہ ہوئی تو پھر یہ پیشابوں کا لفظ بولنے کا جواز کیا ہوگا. اس کا جواب دیتے ہیں کہ صورت اور شکل وہ ایک جیسی ہوگی, اگر ذائقے لذتیں وغیرہ جائیں تو وہ جداگانہ ہوگی. تو پیشاب و صورت کے لحاظ سے حاصل ہے, مقدار یا ذائقے کے لحاظ سے جداگانہ بھی ہوگی. تو حضرت ابن عباس کا فرمان بھی ٹھیک ہو گیا, حقائق کے لحاظ سے ذائقوں وغیرہ کے لحاظ سے کوئی مناسبت نہیں ہوگی اور صورت شکل ایک جیسی ہوگی. یہاں مقدار ہے انگور کی مثلاً, یہ بہت چھوٹی ہے وہ بہت بڑے آموں کی الگ الگ ذائقہ کے لحاظ سے. پھر جب صورت ایک جیسی ہو گئی تو پھر متشابہ کہنا واضح ہوگا. تاکید کرتا ہے اس کی, اور ضمیر پہلے صورت میں راضی ہے اس کی طرف جو دیا گیا ان کو دو جہانوں میں, بس بے شک کیوں کہ اس پر دلالت لائی گئی ہے ساتھ قولِ باری حاضر نظیر لیکن آدم قبل اس سے کہ دنیا میں بھی رزق دیے گئے جنت میں بھی رزق دیے گئے, اور یہ دونوں طرح کے رزق آپس میں متشابہ ہو گئے. اور نظیر اس کی کہ ذکر واحد کا ہو مراد جنس والا مانا جائے وہ ہو جائے کل خاص فرد غنی فقیر کا مراد نہیں بلکہ جنس غنی فقیر کی جائے یہ مراد ہے. والد ثانی یعنی جنت کے جو ہیں میوے پہلے کھا چکے وہ مراد ہوں, پھر قطوب ہی متشابہ جو رزق پہلے دیا گیا ہے اس کے بعد والا پہلے کے مشابہ ہو جائے گا. یہ کا مرجع کیا بنے گا, پہلی دفعہ جو رزق انہیں دیا گیا ہوگا. کلام روزے کو مل حامل سوارا تر رزق کا یہ رزق جو ہے وہ مرجع بن جائے گا. قطوب ہی اس پہلے رزق کے مشابہ دوسرا رزق جو ہے وہ ان کو حاصل ہوگا. پھر پس اگر کہا جائے اگر کہا جائے کہ شابہ وہ تماس ان صفت میں ہے تو وہ مفقود ہے دنیا اور آخر کے صورت درمیان, کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے پاس رضی اللہ عنہ باہر لیکن نہیں دنیا کے کھان جنت میں نہیں ہے مگر نام, صرف نام کی شرکت ہے ورنہ حقائق کیا وہ بالکل جدا جانا ہے. پھر میں کہتا ہوں تشابہ ان دونوں درمیان حاصل صورت میں نہ مقدار اور ذائقہ میں, اور وہ کافی ہے تشابہ کے اطلاق میں, اطلاق کے تشابہ میں کافی ہے. چل تشابہ تماثل دونوں کا ایک ہی کیا نا, کہ صورت شکل کے لحاظ سے ہو جائے مقدار ذائقے حقیقت کے لحاظ سے نہ ہو. کل نوانا واشار و مسلوکم, یہاں مثلیت کے لیے حقائق میں برابری ضروری کوئی نہ ہوئی نا. جس طرح حاضر لذی رزق نازل قبل و مثل کا لفظ بھی نہیں داخل کیا, اتنا مبالغہ کیا ہے کہ بین ہی ہم دنیا میں یہ کھا چکے ہیں, آگے مشابہ کا لفظ آ گیا اس میں. پھر دنیا والے پھل اور آخرت والے صورت شکل میں ایک ہیں, حقائق کے لحاظ سے جداگانہ ہے. پھر حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے روئے زمین سے مٹھی لی مٹی کی اور اس سے بنو آدم جائے تو ان کو پیدا کیا, آدم کو پیدا کیا. پھر جات بنو آدم علامت لہا, جیسی مٹی تھی اس کے مطابق, کہیں کالی تھی تو وہ کالے پیدا ہو گئے, کہیں شور کلر والی تھی تو وہ اسی طرح بد مزاج بد اخلاق پیدا ہو گئے, کہیں پاکیزہ مٹی تھی تو اس سے پاکیزہ صفت لوگ جائیں تو وہ پیدا ہو گئے, سرخ سیاہ زرد سفید جیسی مٹی تھی وہ اسی طرح. خصلت عادت کے لحاظ سے بھی مٹی کے تابع ہیں تو شور والی کے شریر ہو گئے, سیاہ والی کے سیاہ ہو گئے, اور جب جو پاکیزہ مٹی والے ہیں تو وہ باخلاق اور مومن ہو گئے. تو مٹی بھی جداگانہ ہو گئی, تو اس لحاظ سے اشکال میں بھی فرق گیا وہ, اور رنگ تو عادتوں وغیرہ میں بھی فرق آ گیا. تو مثل کے لفظ سے حقائق میں برابری لازم نہیں آتی, جس طرح کی جنت کے پھل جائے ان میں. اور حدیث پاک سے بھی واضح ہو گیا کہ سوری تشابہ بھی ہے لیکن باہم جداگانہ بھی ہے, کیونکہ مٹی مختلف تھی اس لحاظ سے یہ مختلف بھی ہو گیا. اور معنی بیان کرتے ہیں تو وہی متشابہ ہے اس کا کہ اہل جنت کے مستلق ذات جو ہیں تو وہ دنیا میں جو معارف طاعت وغیرہ ان کو عطا کیے گئے, تو گویا حاضر لذی رزق نازن قبلوں کا مطلب کیا ہوا, یہ بدل ہے ہماری ان نیکیوں کا جو دنیا کے اندر ہم نے کیے ہیں, کیونکہ جزا فعل کی اس کے مناسب ہوگی نا. پھر حاضر لذی رزق نازن قبلوں کا یہ مطلب ہو گیا کہ جیسی طاعت کی ہمیں توفیق دی گئی اسی کے مطابق ہمیں جزا جو ہے تو وہ بھی عطا کی جا رہی ہے. تو تشابہ بے معنی ہو گیا کہ عمل کی جزا عمل کے مشابہ ہے. ذوقوا ما کنتم تعملون, چکھو اسے جو تم عمل کرتے تھے. عمل تو زنا والا ہے تو زنا تو نہیں دیکھنا ہے, تو جزا اسی کے مطابق ہوگی, تسلیم ما کنتم تعملون سے تعبیر کر دیا گیا. اور تاکید واسطے آیت کے محمل ہے اور وہ کیا ہے کہ اہل جنت کے اس تلذات مقابلے اس کے جو دنیا میں دیے گئے معارف اور طاعات سے یہ کیا ہوں گے, تفاوت نہیں رہے لذت میں بیتبار ان کے تفاوت کے. جس طرح عبادات میں فرق تھا اسی طرح ان کی جزا بدلے جائیں ان میں بھی فرق ہوگا. نماز والی لذت کے مقابل جزا بھی اسی طرح کی ہو جائے گی. روزے کی جو ہے تھکن کوف وغیرہ اور اسی کے مطابق اس کی جزا بھی اعلیٰ قسم کی سیرابی کی صورت میں مل جائے گی. تو حاضر لذی کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جزا اس عمل کے موافق ہے, تو احتمال ہے کہ مراد حاضر لذی لذیذ سے کہ یہ ثواب ہے اس کا, اور تشابہ سے مراد کیا ہو تشابہ ان کا شرف میں اور علوِ طبقہ میں ہو جائے گا یہ وعد میں ایمان نیکی کی صورت میں جزا جنت والی ہو جائے گی, برائیوں کی صورت میں جزا دوزخ والی ہو جائے گی. تو جب دوزخیوں کو کیا کہا جائے گا, ذوقوا ما کنتم تعملون, پھر اسی طرح یہاں بھی ذوقوا ما کنتم تعملون ہے ثواب کے لحاظ سے اس کی جزا جو دی جا رہی ہوگی. وَلَهُمْ فِي أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, ان کے لیے جنت میں بیویاں ہوں گی مطہر پاک کی ہوئی, یا مطہراتن پاک ہونے والی, پاک تبول سے ہو جائے تے کو توے کر کے اعلان کر دیا گیا. وہ یہ مطلب کیا ہوگا دنیا کی عورتوں میں جو چیزیں قابل نفرت ہوتی ہیں, مثلاً حیض آ گیا, محل کچیل, پسینے سے بدبو وغیرہ, یا بد خلق ہو گئیں, بد زبان ہو گئیں, ناشکر گزار ہو گئیں, تو وہ اس قسم کی بری خصلتوں سے اور ظاہری نجاست خلیدی سے وہ کیا ہوں گی بات. اب ظاہر ہے تطہیر تو ہوتی ہے, جو ظاہر خلیدی ہے اس سے طہارت حاصل کرنے میں یہ جو ہے بدخلقی وغیرہ, تو وہ مراد لینا کیوں کر صحیح ہوگا. اس کا جواب دیتے ہیں کہ تطہیر دونوں طرف استعمال ہوتی رہتی ہے, ظاہری نجاست جو ہے اس سے بھی, اور اخلاق افعال بد جو ہے ان سے بھی طہارت. اس طرح یوزیوان کو مرئی ساحل بیت بھی تحرکم تطہیرہ کا مطلب کیا ہے کہ ظاہر باطن تمہارا پاک کر دیا جائے. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, تو یہاں بھی یہی ہے, جو ظاہر باطن کے لحاظ سے پاک مرد ہیں تو بیوی ہم ان کو اسی طرح کی پاک جو ہے وہ دے دی جائیں گی. یہاں مطہرہ تن ہے, تو یہ بھی اسی لغت ہے جمع کی صفت جائے واحدہ مؤنثہ جائے وہ آ جائے, یہ بھی ٹھیک ہے. مطہرات جمع کے ساتھ ہوتی, یہ بھی ٹھیک ہے. جس طرح نساء فاعلت کہنا بھی ٹھیک ہے, پالنا کہنا بھی ٹھیک ہے, ہن فاعلت ان فاعلات فوائل کہنا بھی ٹھیک ہے, اسی طرح یہ بھی ہو گیا. اور مطہرہ تن یہ بھی پڑھا گیا ہے, اور یہ متحرہ تن یا متطہرہ تن یہ طاہرہ سے ابلغ ہے, اور متحرہ تن یہ متطہرہ سے بھی ابلغ ہے, کیونکہ کوئی متحر ہے جس نے انہیں پاک کیا ہے, اور وہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں. اگر اللہ جس فعل کا فاعل ہوگا, فاعل کبھی ہو تو فعل کی قوت پر دلالت کرے گا, تو اس طرح پر اعلیٰ درجے کی تطہیر جو ہے وہ ان میں ثابت ہو جائے گی. اس لیے متحرہ تن زیادہ ابلغ ہو گیا متطہرہ کی نسبت, کیونکہ وہ ذاتی کو کوشش کاوے سے پاک ہونے والی یہ ہو گیا. ہاں پاک ہیں کس سے؟ اس سے جو نفرت کی جاتی ہے اور کریم محسوس کی جاتی ہے عورتوں سے, اور مضمون ہوتی ہے ان کے آواز سے, نائز محل طبیعت کی برائی بدخل کی, کیونکہ تطہیر استعمال کی جاتی ہے کام میں اور اخلاق میں اور افعال میں. پڑھا گیا متحرات بھی پڑھا گیا ہے, اور وہ دونوں تعلق سے مسی ہے متحرات واحد بھی اور جمع بھی. تر اس کہا جاتا ہے کہ النساء فعال فعال ہونا فائلات میں فائلات و فوائل, اور شاعر کے قول سے استرشاد پیش کیا ویدل ازارا بدخان تکنعت. یہاں واحد کا صیغہ ذکر کیا گیا, حالانکہ ازرا کی جمع ازارہ ہے, تکنانا نہیں ذکر کیا گیا, تکنات ذکر کیا گیا ہے. تو دعوے تو دو تھے نا, واحد کا صیغہ بھی ذکر کرنا ٹھیک ہے, جمع کا بھی. تو پھر پہلے پر دلیل دی ہے, دوسرے پر کیوں نہیں؟ کیونکہ جمع کا صیغہ ہونا تو واضح تھا نا, واحد ہو سکتا ہے یا نہیں تو شبہ اس میں تھا نا, اس لیے اس پر استشاد پیش کر دیا. جبکہ کاری اور پھر جو ہے تو وہ ساتھ دھوئیں کہ ایک پردہ کر لیں استاد الگ, اور جلدی کریں ہنڈیا چولہے پہ رکھنے سے پہلے, فملتی بوٹیاں جائیں تو وہ انگاروں پہ بھون کر کھانا شروع کر دیں. تو کاری شرمیلی ہوتی ہے نا, اس طرح پر وہ پہلے بوٹیاں بھون کے کھانا, بعد میں ہنڈیا تیار کرنا, یہ ہرس وغیرہ پر دلالت کرتا ہے, یا بے تکلفی قلت حیات پر. تو شادی شدہ ہو وہ تو کھانے سے بے تکلف ہو جاتی ہے, کواری ہو تو پھر اس طرح کی حرکت اس سے بعید ہوتی ہے, لیکن قحط سالی اور شدت کی امتیاز تھی تو پھر وہ بھی اس طرح کر رہی تھیں ہنڈیا, بعد میں چولہے پہ دری, پہلے بوٹیاں انگاروں پہ بھون کے آپ کھانے لگیں. باقی واحد کا صیغہ جمع کے ساتھ مناسبت کیا رکھے گا, یہ استواز تھا نا, تو اس کا جواب موصوف جماعت اعتبار کر لی نا, تو جماعت لفظ کے لحاظ سے واحد ہے, تو متحرہ تن پھر وہ بھی صیغہ واحد کا ذکر کر دیا, اور مجموع افراد مراد لیے پر متحرات جائے تو وہ ذکر کر دیا. یہ وجہ ہو گئی جمع موصوف ہو اور پھر واحدہ آ جائے. چلیے جمع لفظ کے اعتبار سے مفرد جماعت کے تعبیر کے طریقے پر ہے, اور متحرت ان تا کے شرط کے ساتھ اور حاف قطر کے ساتھ متطہرہ کے معنی میں, اور متحرت میں یہ ابلغ ہے. متحرت ان اس طرح ہو گیا, متطہرہ کے معنی میں ہو گیا, متاہرت ہوئی ابلغ طاہرت اور متطاہرت سے واسط اشارہ کرنے کی پہنچا کے جو کسی پاک کرنے والے نے پاک کیا ہے ان کو اور وہ نہیں ہے مگر اللہ. جب فائل کبھی اللہ کل شین قدیر ہوگا تو اس کا فعل بھی پھر کامل اکمل ہوگا, تو اس لیے تعارف اعلیٰ درجے کی ثابت ہوگی. اب اشکال اس میں کیا ہے کہ ازواج زوج کی جمع ہے تو زوج تو خامد کو کہتے ہیں نا, اور ادھر متحرت مردوں کے لیے مرد تو نہیں ہوں گے, بیویاں ہوں گی, عورتیں ہوں گی, تو پھر ازواج کا لفظ ذکر کرنے کی بجائے زوجات کہنا چاہیے تھا. اس کا جواب دیا کہ زوج کا لفظ جو ہے یہ جفت کو کہتے ہیں, مذکر مؤنث دونوں پر استعمال ہوتا رہتا ہے, جس کا ہم جنس ہے وہ قرین ہو, جس طرح جوتا ہے تو وہ دونوں ایک جنس کے ہوتے ہیں, تو زوج الخف جو ہے تو وہ کہہ دیا جاتا ہے. اور اشکال ہے اس کا جواب وہ یہ ہے کہ دنیا میں کھایا کیوں جاتا ہے, کھائے بغیر بندے میں طاقت نہیں رہتی, زندگی کا تسلسل قائم نہیں رہتا, بیویاں ہوتی ہیں تاکہ نسل آگے بڑھے, صفایا نہ ہو جائے, خاتمہ نہ ہو جائے, تو کھانے پینے کے شادی بیاہ کے یہ مقاصد ہوتے ہیں. پھر وہاں تو موت ہے ہی کوئی نہ, پھر خطرہ کیا ہے نسل نہ منقطع ہو جائے, یا وہاں بھوک پیاس ہوگی کوئی نہ, پھر کھانے پینے کی عادت ہی کوئی نہیں, پھر یہ نہریں دودھ کی شہد کی بیویاں یہ بیوہ جات مختلف قسم کے, تو یہ کیا حکمت ہوئی اس میں؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ بعض صفات کے لحاظ سے مشارکت پائی جاتی ہے, اس لحاظ سے ان کو رزق سے اور ازواج سے تعبیر کیا گیا ہے, اور دنیا والے نام ان پر اطلاق کر دیے گئے ہیں. اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ تمام مقاصد میں شرکت جائے تو وہ پائی جائے. زید القل اسد کہا جائے صرف یورپ شجاعت والے وسط میں مشارکت, نہ کہ اس کے چار پاؤں ہیں تو اس کے بھی چار ہیں, اس کی دم ہے تو اس کی بھی ہے, اس کی داڑیں چیرنے پاڑنے والی تو اس کی بھی ہیں, جن عبور میں شرکت نہیں. یہاں بیوی توازن تناسل کے لیے ہوتی ہے, وہاں یہ مقصد نہیں ہوگا. یہاں کھانا بھوک دور کرنے کے لیے ہوتا ہے تو وہاں بھوک دور کرنا مقصود نہیں ہوگا. اللہ کیا تو چونکہ بعض صفات میں شرکت ہے اس لیے پھر یہی لفظ جو ہے بول دیے گئے ہیں, ازواج والے اور کھانے پینے والے رزق والے. چل یہ بولا جاتا ہے مذکر مؤنث کے لیے, اور وہ اصل میں اس کے لیے جس کے لیے اپنی جنس ساتھی ہو, جیسے کہ یہ خوف کہا جائے, اور اگر کہا جائے کا فائدہ وہ حاصل کرنا اور بھوک کے جرد کو دور کرنا ہے, منقوعات کا فائدہ ہے سوال و تناسل اور نو کی حفاظت, اور ان امور سے استغنا حاصل ہوگی جنت میں, کیونکہ نہ وہاں بھوک نہ پیاس نہ موت کا خطرہ, تاکہ سوال و تناسل کے ذریعے نوبا کی رکھنے کی کوشش کی جائے. چل کہتا ہوں میں کہ جنت کے کھانے اور نکاح شادیاں اور باقی احوال مشارک ہیں, ان کے دنیوی نظائر کے ساتھ بعض صفات میں اور بعض اعتبارات میں, اور اشارے کے طور پر ان کا نام زوجہ یا مدعوم وغیرہ رکھ دیا گیا ہے, اور وہ مشارک نہیں ہے پوری حقیقت میں, تاکہ لازم آئے تمام امور جو لازم آتے ہیں دنیا والے مدعومات کو اور ازواج وغیرہ کو, اور فائدہ دے دیں بھی ان کا فائدہ جائے.